Tu Trójka, niedziela 26 lutego, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w tym serwisie Trójki połączymy się z Lahti, gdzie biało-czerwoni walczyli w sprintach drużynowych. Będzie korespondencja z Moskwy, gdzie trwa marsz w hołdzie zamordowanemu Niemcowowi. I będziemy w Ostródzie na targach Automoto Arena. Na początek Lahti i zmagania biało-czerwonych w sprincie drużynowym. Polki są przedostatnie, Polacy na 10. pozycji. Justyna Kowalczyk i Ewelina Marcisz nie miały szans na medal, ale walczyły o przynajmniej 8. miejsce. Zabrakło bardzo niewiele. Ten bieg obserwował Lahti Michał Gąsiorowski. Powiedz, jak blisko 8. miejsca były nasze zawodniczki. Oj, bardzo blisko, bliziutko. To było zaledwie pół sekundy, ale muszę zacząć od tego, że sprinty drużynowe to jest niezwykle emocjonująca konkurencja. Bardzo dużo się dzieje. Podcięte zawodniczki, złamane kijki, dramaty, no i oczywiście łzy na mecie, jedne radości, drugie rozczarowania. W naszym przypadku wyglądało to tak, że najpierw biegła Ewelina Marcisz, po niej Justyna Kowalczyk i tak trzy razy się zmieniały. I Ewelina Marcisz niestety sporo traciła, Justyna Kowalczyk nadrabiała i proszę sobie wyobrazić, że mimo, że Polki były na 10. miejscu, ostatnia zmiana Justyny Kowalczyk to naprawdę była petarda. Najpierw Justyna Kowalczyk wyprzedziła Włoszkę, później Słowenkę, na horyzoncie była już Szwajcarka i na takim ostatnim zjeździe, tuż przed metą, kiedy wydawało się, że Justyna Kowalczyk jest na dobrej drodze, żeby być może powalczyć nawet o 7. pozycję, potknęła się i przewróciła na zakręcie. Tam jest bardzo wyślizgane i po prostu jakaś mała pomyłka. Przykro mi, że tak się zrobiło, no ale co zrobić? Miałam prawo być już bardzo zmęczona. Ja myślę, że to był dobry dzień w moim wykonaniu. Niezły dzień w wykonaniu całej sztafetki. Szkoda tych kilkudziesiątych sekund, żeby Ewelince zapewnić troszkę lepszą przyszłość na następny rok. Ale mam nadzieję, że jeszcze się to nam uda w dużej sztafetce. No a sam klasyk chyba wyglądał nieźle. Muszę to zobaczyć, ale chyba wyglądał nieźle. No i dla Justyny Kowalczyk to był przede wszystkim trening przed tym biegiem, który będzie we wtorek, na który liczy najbardziej. Jeżeli chodzi o naszych panów Dominik Bury i Maciek Staręga, no także raczej nie liczyli na medale. Tam z kolei była niesłychanie zacięta walka o złoto na ostatniej prostej. Norwek Iversen i Finn Niskanen zderzyli się, przewrócili się. Żaden z nich nie zdobył złota. Norwek był czwarty. Finn ostatecznie wpadł na trzecim miejscu. Wygrali Rosjanie, a Polacy z bardzo, bardzo dużą stratą zajęli 10. miejsce, ale to chyba to miejsce, na które dzisiaj było ich stać. No i we wtorek Justyna Kowalczyk pobiegnie swojej koronnej konkurencji 10 km klasykiem. Z Lahti Michał Gąsiorowski, bardzo dziękuję. Według różnych źródeł od 14 do 20 tysięcy Rosjan maszeruje ulicami Moskwy. Zwolennicy opozycji oddają hołd zamordowanemu 2 lata temu Borysowi Niemcowowi. Na miejscu jest nasz korespondent. Już na początku Marszu Pamięci doszło do kilku incydentów. Policja wstrzymała przemarsz kolumny z powodu plakatu z napisem Putin to wojna. Funkcjonariusze zatrzymali też mężczyznę, który oblał zieloną farbą lidera opozycji Michaiła Kasjanowa. Maszerujący ulicami Moskwy Rosjanie niosą plakaty z napisami Bohaterowie nie umierają, Rosja będzie wolna, jesteśmy jednością i nie damy się zastraszyć. Dziś Dzień Pamięci o Borysie Niemcowie, który dla wielu z nas był ważnym człowiekiem. I gdy takich ludzi mordują, to bardzo źle, ponieważ to pokazuje, że w społeczeństwie atmosfera nienawiści jest na wysokim poziomie. Atmosfera nienawiści znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Tłumaczą Polskiemu Radiu uczestnicy demonstracji. Podobne marsze pamięci odbywają się także w innych miastach Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na Ukrainie dzień sprzeciwu wobec rosyjskiej okupacji Krymu mijają 3 lata od wydarzeń, które były początkiem rosyjskiej okupacji Półwyspu. Od tamtego czasu Rosjanie prowadzą na Krymie politykę represji wobec proukraińskiej ludności i autonomicznej mniejszości tatarskiej. Część mieszkańców Krymu musiała opuścić Półwysep. Prezydent Petro Poroszenko zapewnił, że walka o jego odzyskanie trwa. Według ukraińskich danych na Krymie w ciągu 3 lat okupacji z powodów politycznych i w wyniku represji zginęło 12 osób. Zaginęło bez wieści 17, a 39 aresztowano. Najstarszy samochód w Polsce i nowinki techniczne. Od wczoraj w Ostródzie trwają targi Automoto Arena. Są premiery: elektryczny samochód, motocykle, kłady i kilkudziesięcioletnie klasyki, w tym najstarszy z 1903 roku. Jak szacują organizatorzy, wydarzenie otwierające sezon motoryzacyjny w Polsce w ciągu 2 dni zwiedzi około 15 tysięcy osób. Różnorodność pojazdów zwraca tu uwagę, ale mamy zamiar spędzić tutaj ze 2-3 godzinki. Dobry pomysł na weekend tutaj? Dla faceta i syna, męża na pewno, a my tak towarzysko. Lubi pani ładne auta? A pewnie, chyba jak każda kobieta. Na razie malucha widziałem, super wspomnienia. Czyli to oldtimer jednak tutaj przyciągają? To nie tylko, przede wszystkim ta technika, która wciąż idzie do przodu. Impreza zakończy się o 18:00. To był serwis Trójki. Polska bez słońca, nad całym krajem gęste chmury, najwięcej deszczu w Świętokrzyskiem, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Tam też najcieplej, temperatura dochodzi do 10 stopni. W Szczecinie i Łodzi 8 stopni, w Poznaniu i Katowicach 7, w Gdańsku, Warszawie, Rzeszowie 6, chłodno, w Lublinie tam 2 stopnie, w Suwałkach niewiele powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Już niebawem oczy już całego świata zwrócą się na Dolby Theatre w Kalifornii. Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, znane również jako Oscary, zostaną przyznane po raz 89. Rekordową liczbę 14 nominacji zebrał film La La La La La, La Land. Czy pobije rekord otrzymanych nagród? Pytań jest więcej. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Tym razem poprowadzimy ją we dwoje. Do usłyszenia w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zaczynamy zaraz po północy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, mam zabawną niespodziankę dla klientów kupujących na raty. Sól w cukierniczce? Prawie. Zapłacimy pierwszą ratę za nich. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Niespodzianka. Teraz w Saturnie zapłacimy twoją pierwszą ratę. Kup sobie więc lekki, smukły MacBook Air z wydajną baterią zapewniającą do 12 godzin pracy i 8 GB RAM-u za 3999 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest tak, że sztuka w Polsce, a co za tym idzie i życie galeryjne, w opinii tych, którzy o tym piszą, zawsze powinno być gdzieś wyżej niż jest naprawdę. I mam takie poczucie, że nigdy sztuka w ostatnich dziesięcioleciach nie zajmowała tak istotnego, eksponowanego miejsca, jak zajmować powinna. Magazyn bardzo kulturalny. Piotr Sarzyński, socjolog, krytyk sztuki, redaktor tygodnika Polityka, opublikował 1 lutego 8 ranking polskich galerii, czyli, Piotrze, dzień dobry. Witam. 16 lat mija od pierwszego rankingu, jeżeli założymy, że... Są co 2 lata. To gratulujemy wytrwałości. No w każdym razie zagospodarowałeś XXI wiek w ten oto sposób. Kiedyś tam uznałem, że warto przygotować taką podpowiedź dla naszych czytelników. To jest łatwiejsze w przypadku na przykład muzeów narodowych, które mają swoją pozycję, rangę, natomiast trochę trudniejsze w przypadku sztuki współczesnej. Czyli jesteś tego typu krytykiem sztuki, który pomaga odbiorcom, a nie tylko prowokuje środowisko do dyskusji, kontrowersji i tak dalej. Tak, ja wręcz chętniej o sobie mówię jako o popularyzatorze sztuki, ponieważ tym się głównie zajmuję, a nie krytyką sztuki. Popieramy tego typu taktykę. Czy ja mogę użyć określenia twojego kolegi, Jacka Sieradzkiego? Subiektywny spis galerii. Tak, on robił subiektywny spis aktorów, rzeczywiście. Oczywiście materia jest bardzo nieuchwytna. No jak uhierarchizować 20 najważniejszych galerii? Więc niezbędne jest mówienie o subiektywnym bardzo przewodniku. Przy czym warto jeszcze dodać jedną rzecz. Ten ranking dotyczy wyłącznie takiej działalności nastawionej na widza, czyli wystaw. Są galerie, które na przykład fantastycznie handlują sztuką, mają świetną ofertę, ale no to jest istotne wtedy dla tych, którzy sztukę kupują. Galerie oraz muzea. W każdym razie ci, którzy pokazują sztukę współczesną. Nie sposób również omówić wszystkich 20 pozycji, więc proponuję od końca, tak jak to czyni mój kolega Marek Niedźwiecki, ale też wybieram, jeżeli pozwolisz, kategorię. Największy spadek na liście, na miejscu 20 i tu ogromne zaskoczenie. pozwoliłem sobie o te 7 miejsc opuścić w tym rankingu Muzeum Narodowe w Krakowie. Często tak jest w placówkach wystawienniczych, że zmienia się dyrekcja i nowa ma po prostu inne preferencje. Odeszła pani dyrektor Gołubiew, która była bardzo otwarta na sztukę współczesną, robiła fajne rzeczy. Przyszła nowa dyrekcja, która bardziej się nastawia na sztukę dawną i z konieczności jak gdyby ta sztuka współczesna jest tam słabsza, więc i pozycja dalsza. Okres przejściowy kosztuje. Najwyższa pozycja w dziedzinie nowości. Pozwolę sobie podpowiedzieć, Muzeum Współczesne we Wrocławiu i duża radość. Ja też się cieszę, bo ostatnie 2 lata były bardzo fajne. Tym smutniejsze jest, że odeszło dotychczasowe kierownictwo, którego działalność ja bardzo wysoko oceniałem. Tam naprawdę się zaczęły dziać fajne rzeczy, takie wystawy po prostu dla ludzi i tu rzeczywiście należało im się to miejsce w tej 20. 10. dodajmy od razu. No właśnie. Skok o 3 pozycje i tutaj mamy Atlas Sztuki oraz Braci Mniejszych oraz Młode Wilki. To Młode Wilki to są takie galerie, które powstały w Warszawie jakieś 3, 4, 5 lat temu. To są bardzo aktywne, bardzo ambitne galerie. Powiem tylko tyle, że laureaci paszportów polityki z ostatnich lat prawie wszyscy się wywodzą właśnie z tych galerii. To jest naprawdę taka niezwykle progresywna grupa, którą myślę, że za 2 lata będę musiał już potraktować indywidualnie każdą z tych galerii, bo one się jednak indywidualizują. Bracia Mniejsi, no podobna sytuacja. Nie chciałem żadnej utracić. To są galerie w takich trochę mniejszych miastach, typu Tarnów, Bielsko-Biała, Zielona Góra, Opole, gdzie się robi mnóstwo takiej edukacyjnej pracy u postaw, gdzie nie jest łatwo promować sztukę współczesną. To jest taka troszkę orka na ugorze, ale oni to jednak robią, nie zrażają się i to należy docenić. No, i mieliśmy jeszcze Atlas Sztuki tak. W Łodzi. No, to jest galeria prywatna, od lat na bardzo wysokim poziomie, utrzymująca naprawdę świetne tempo, świetnych twórców pokazująca w taki sposób bardzo zorganizowany, bardzo przejrzysty, poza wszelkimi układami, mainstreamami, jakimiś tam relacjami. I teraz ruch na pierwszych 3 miejscach, czyli na szczytach listy. Wchodzimy na podium. Pierwsze miejsce, po raz pierwszy w historii tej placówki, to Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Awans o 2 miejsca, czyli też spory, tym bardziej, że na tych szczytach nie jest tak łatwo się przemieszczać w górę czy w dół. Rzeczywiście patrzę z podziwem na program wystawienniczy MSN-u warszawskiego, który potrafił znaleźć taki fajny środek pomiędzy pokazywaniem sztuki, a robieniem wystaw socjologicznych, czyli opowiadających o pewnych problemach w sztuce. Muzeum Sztuki Nowoczesnej ten sposób opowiadania poprzez sztukę współczesną no, doprowadziło do perfekcji i naprawdę z czystym sumieniem to pierwsze miejsce im przyznałem. Skok o 2 oczka. Dodajmy od razu, że to Król Jan bez ziemi na razie. Miejsce drugie. Oj, spadek. No tak, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta. Nazwa zobowiązuje i przez właściwie parę ostatnich edycji mojego subiektywnego rankingu ta zachęta była na 1. miejscu, no bo też ma największe możliwości, największy potencjał. No, mają stosunkowo niezły budżet w stosunku do innych mniejszych placówek. Może nie tyle ta zachęta była dużo gorsza niż była 2 lata temu, ale po prostu Muzeum Sztuki Nowoczesnej było dużo lepsze. I szybciutko pozycja 3. No, naprawdę duże zaskoczenie, bo galeria w stosunkowo niewielkim mieście wbiła się między galerie z miast największych, czyli Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. Bardzo dziękuję, ciąg dalszy nastąpi. Jesteśmy bowiem, Piotrze, w Sopocie. My tak. Jesteśmy w Państwowej Galerii Sztuki, w gościnie u dyrektora Zbigniewa Buskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Niespodzianka była? Niespodzianka to 3. miejsce, czy niespodzianka audycja? Piotra, rozumiem, że niespodzianka, tak, tak. To się cieszymy. Ale miła. A oto, przepraszam, moja ulubiona para artystów uprawiających sztuki wizualne różne. Katarzyna Swinarska, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jarosław Czarnecki. Dzień dobry Państwu. Pseudonim artystyczny Elwin Flamingo. Państwo także zrobili mi niespodziankę, zapraszając na wystawę otwartą przedwczoraj na poziomie... Na poziomie najwyższym galerii, czyli my nazywamy to fachowo +2, +3, sala na 2. piętrze, ale z antresolą. Ja chciałam oczywiście zobaczyć tę wystawę pod tytułem... My, wspólny organizm. Ale nie sądziłam, że ona, czy wszyscy to słyszą, tak wsysa człowieka. Otóż wessała mnie, uzależniła od drugiego, podkreślam, obejrzenia, ponieważ oglądanie na wernisażach jest dosyć pobieżne. Kiedy przyszłam tutaj wczoraj, No to właściwie już trudno było mi wyjść. Jest to wystawa, najkrócej mówiąc, Kasiu, Jarku, wystawa o ludziach, którzy są razem, ale którzy tworzą osobno. Czy tak? Proszę bardzo, może teraz Jarek, bo jeszcze się nie odzywał. Tak można to pokrótce nazwać. Mimo, że żyjemy razem i dzielimy każdą godzinę swojego życia, to w sztuce idziemy osobnymi, niezależnymi drogami. I myślę, że o tych drogach uda nam się w tym magazynie opowiedzieć. Ja podzieliłam tę wystawę, nie wiem czy słusznie, Kasiu, Jarku, na trzy takie zasadnicze części. Część pierwsza to obrazy z dwóch serii. Patrzę na Kasię. Serce i skóra, tak? Heart and Skin, bo to już jest wersja angielska. Tak, to są dwie nowe serie moich obrazów. W ogóle wszystkie prace, które tutaj Państwo mogą zobaczyć na wystawie, są pracami zupełnie nowymi, stworzonymi specjalnie na tę wystawę Państwowej Galerii Sztuki. Te obrazy są inne niż to, co dotychczas malowałam. Poszukiwałam dla siebie bardziej specyficznego medium. I tak, jedna seria to są obrazy na plexiglasie, ale o nieregularnych formach, w technice mieszanej, które są podświetlane w taki sposób, że rzucają jeszcze cień, jak przeźrocza. I to ta seria nosi tytuł Serce. Heart. Tak, a druga seria pod tytułem Skóra to już jest malowana na płótnie lnianym tradycyjnie, ale też inaczej niż dotychczas. Głównie posługuję się ołówkami, kredkami. Zbliżam się bardzo do płótna, maluję właśnie z niewielkiej odległości, bardzo intuicyjnie. Te obrazy są bardzo zmysłowe. I jakby moim celem malując było osiągnięcie takiej sytuacji, gdzie powierzchnia płótna jest traktowana jak skóra. Więc są tam jakieś kropki, piegi, żyłki, włoski i tak wygląda ten cały cykl. I też trzeba z bliska oglądać, żeby zauważyć te niuanse skórne. A w tym sercu uderza taka sytuacja, w której postać kobieca i to w różnych pozycjach, nie zawsze sugerujących, że są szczęśliwe, jest wpisana właśnie w strukturę serca. To bardzo poruszające. Proszę też przyglądać się, chyba nie z bliska, tu właśnie z pewnej odległości, żeby te cienie na ścianie zauważyć. A więc to jest ta pierwsza część wystawy, powiedzmy ogólnie malarska. Część druga to instalacja, konstrukcja, która powstała wspólnymi siłami prymitywnych organizmów, jakimi są kalifornijskie dżdżownice oraz zaawansowanej technologii, a także trójki artystów, wspomnianego Elvina Flamingo i dwóch panów tworzących kolektyw Infer, czyli... Czyli Patryk Chyliński i Radosław Deruba. O tej pracy porozmawiamy szczegółowo w drugiej części wydania, bo po trzecie, i od tego chciałabym zacząć, po trzecie wystawa składa się z filmu. Z filmu, który jest oczywiście i obrazem, i dźwiękiem. Bardzo fajna muzyka. Zapomniałam zamówić tę muzykę, bo ona mogłaby stanowić takie piękne dżingle podczas naszej rozmowy, no ale trudno, wszystkiego mieć nie można. Film jest oczywiście Kasi Swinarskiej i stanowi swoisty komentarz do tej wspólnotowej kompozycji. Przypominamy tytuł, teraz Jarek powie. My wspólny organizm. Po angielsku. We the common body. Ach, fantastycznie. Także międzynarodowa publiczność ma szansę zrozumieć, o co chodzi, bo wszystkie napisy i komentarze są w dwóch językach. Przyglądamy się więc fenomenowi artystycznych par. I co, Kasiu, w tym filmie? Ty oczywiście go reżyserowałaś, stworzyłaś go, ale też jesteś sama filmowana, czyli pokazywana podczas owego swoistego wywiadu środowiskowego wśród par. Dodajmy od razu i hetero, i homo seksualnych. Większość to pary oczywiście artystyczne, bo takie było założenie, ale chyba jest jeden wyjątek, gdzie tylko połówka jest orientacji artystycznej. To tyle ode mnie. Zadajesz kilka podstawowych pytań, takich bardzo prostych, ale one prowadzą nas do świata, no właśnie, świata psychologii, można tak powiedzieć, ludzi żyjących właśnie w parach. Są to nie zawsze małżeństwa, niekiedy są to tylko partnerzy, czyli bardzo bliscy przyjaciele i tak dalej. Czy ważniejsza jest sztuka czy miłość? Na przykład o to pytałaś. Mhm. Tak, no ja w ogóle ten film nie traktuję jako film, ponieważ jakby narracja jest bardzo równa i to jest po prostu dwukanałowa instalacja wideo, czyli rodzaj obrazu czy portretu. I rzeczywiście portretuję pary artystyczne. Wszyscy są artystami, są tutaj tancerki, choreografki, performerki, performerzy, artyści wizualni, śpiewaczka, kompozytor, więc... Nie, jeden członek tego całego kolektywu, jeżeli tak można powiedzieć, nie jest artystą, o ile dobrze pamiętam, Kordian. Ale Kordian tak o sobie mówi, ale on jest uznanym artystą, tylko my nawet znaliśmy go jako artystę, on tworzył gry wideo. Mhm. Ale jako sztukę. Mhm. I zanim poznał swoją właśnie partnerkę, swoją miłość Dianę, był bardzo taki, bardzo do przodu, bardzo rozpoznawalny. Mhm. I co, i przestał tworzyć, kiedy w momencie, kiedy się zakochał, nie to przestał, ale wycofał się. Tak się jakby subtelnie wycofał na drugi plan, żeby dać jej więcej przestrzeni. I właśnie mnie to zachwyciło jako taką właśnie formę oddania tej przestrzeni w imię miłości. Mhm. Wszystkie te pary właśnie no, niesamowicie się kochają i pięknie o tym mówią. Ale ja rzeczywiście zadawałam takie bardzo proste pytania. Nigdy nie pytam wprost. Poza tym jednym pytaniem, co jest ważniejsze, sztuka czy miłość, pytam o takie szczegóły życia codziennego, które powodują, że ci artyści się jakoś niesamowicie otworzyli. I to, co mówią, jest tak szczere i tak wzruszające, że ja pomimo, że widziałam to już po prostu setki razy, bo montując w kółko to oglądałam, cały czas mnie to porusza. Mhm. Ja wspominałam, przepraszam bardzo, że ona uzależnia ta wystawa między innymi w tym punkcie, bo siada się w danym momencie wyświetlania filmu, potem jest na pętelkę powrót oczywiście do początku i tak można właściwie parę godzin spędzić, wciąż wpatrując się w tych ludzi, którzy i wsłuchując się naturalnie, którzy rzeczywiście bardzo autentycznie, bardzo wzruszająco momentami mówią. Na przykład Irek Wojtczak, saksofonista, zapytany o to, czy woli razem, czy osobno, odpowiada, że wraca do domu, czyli tam, gdzie jest miłość. I właściwie wzrusza się i tak ucieka gdzieś poza kadr, bo widać, że już więcej nie mógłby na ten temat odpowiedzieć. Przepraszam, Kasiu, przerwałam ci. Tak, no Irek jest naszym przyjacielem od dawna, jest wspaniałym saksofonistą, w ogóle multiinstrumentalistą, kompozytorem. Ale rzeczywiście też pięknie potrafi mówić. Ja zaprosiłam ich oboje wspólnie z jego żoną sopranistką właśnie do tego filmu. Która śpiewa zresztą. Która śpiewa i bardzo lubię ten moment, kiedy ona śpiewa, ale prosi go o akompaniament. Ale ponieważ ja z góry powiedziałam, że nie chcę żadnych instrumentów, więc on po prostu wyjmuje swoją komórkę i akompaniuje jej, podaje jej te nuty, te tony na komórce. I to jest bardzo piękne, tak jakby widać takie zrozumienie między nimi. No, inna para przyniosła ze sobą gitarę. Tak, to z kolei Adam Witkowski, Ania Witkowska i Adam Witkowski. Adam jest też naszym znajomym artystą wizualnym, ale też jest muzykiem i w tej muzyce coraz bardziej się rozwija. I on od razu powiedział mi, że nie chce w ogóle ze mną rozmawiać na temat miłości, ale że może zagrać. I stworzył na poczekaniu, na miejscu przepiękną muzykę. To właśnie to, o której mówiłam na początku. Tak. Też może powiem coś o miejscu, że wszystkie sceny są nagrywane w takiej opuszczonej kamienicy sopockiej. Słynnej zresztą. Słynnej. Dom zwierzą, tak. Gdzie pozwolili mi nagrywać te ujęcia, czy Wydział Kultury Miasta Sopot mi pozwolił na to. I zresztą odczuwałam takie właśnie ogromne wsparcie i życzliwość ze strony Wydziału Kultury i to jest dla mnie bardzo ważne. Panie dyrektorze, przepraszam, czy to jest ten dom, który kiedyś zwiedzaliśmy razem? Tak, tak, to ten przy dom. Gojki? Dzięki wysiłkom Urzędu Miasta i pani wiceprezydent Janny Cichockiej-Guli miasto dostało dofinansowanie spore ze środków unijnych i będzie ten dom odbudowywany, czy dokona się renowacji w celu przywrócenia mu takiej funkcji, może nie przywrócenia, bo tej funkcji nie było dawniej, ale zrobienia z tego domu jednego z kolejnego centrum kultury sztuki w Sopocie. I to jest istota sprawy. No i fajnie, że właśnie pani Katarzyna mogła w takim miejscu rzeczywiście rozmawiać z tymi parami artystów. No, bardzo to inspirujące rozmowy. Ja pierwszy raz ten film miałem okazję obejrzeć w domu państwa Katarzyny Swinarskiej i Elwina Flamingo. Z udziałem znanego też pani redaktor, doktora Adama Mazura. Żeśmy obejrzeli wspólnie z Anką Lejtkowską, moją zastępczynią, ten film oglądaliśmy. No tak. Bardzo interesujący wtedy, mimo że to tylko na laptopie, a tutaj na dużym ekranie. W słuchawkach. Bezprzewodowych, więc można zwiedzać pozostałe części tak, wystawy. Tak, słuchać. Oczywiście. No ale właśnie też jest ważne, że mogliśmy, czy mamy szansę oglądać ten dom z wieżą przy ulicy Gojki w Sopocie, ponieważ on w zasadzie jest nie do oglądania teraz. Jeżeli jest w procesie rewitalizacji, powiedziałabym wręcz, no to oczywiście trudno tam chodzić, bo myślę, że nawet nie jest zbyt bezpiecznie. Ale on też zagrał jako taka scenografia bardzo szczególna i symboliczna. Bo z jednej strony jest to przestrzeń bardzo atrakcyjna, bardzo kameralna, bo to nie jest wielki dom, ale stwarza pewien taki klimat ciepły, ale z drugiej strony zdegradowana na tym etapie jeszcze. A więc jest to symbol czegoś, co jest domem, ale jednak o pewnej pękniętej strukturze, bo przecież nie możemy idealizować w ogóle par. Pary, wiadomo, też mają swoje ciemniejsze, że tak powiem, zakątki. Przepraszam, ich domy mają ciemniejsze zakątki, może w ten sposób. Jeszcze wracając do tych wypowiedzi artystów, bardzo spodobała mi się na przykład wypowiedź Anny Reinert, która na pytanie, jak, to jest malarka z Sopotu, jak lepiej razem czy osobno, odpowiada w bardzo prosty sposób. Nie wiem, dłużej jestem w związku niż nie jestem. I jeszcze jest taka ładna, zabawna wypowiedź właśnie Kordiana Lewandowskiego, który mówi, że mają państwo z żoną Dianą dwa zestawy kubków. Jedne z muminkami, a drugie z kotkami. I że nie dopuszczają państwo do tego, do sytuacji, w której Diana pije z muminków, a on pije z kotków. Także to jest też taki symbol wspólnotowy. Natomiast Elwin też został oczywiście przepytany przez Kasię i bezdusznie zadała mu pytanie o to, jak ocenia rytuały rodzinne. Czy pamiętasz, Jarku, co odpowiedziałeś na to pytanie? Tam było coś o gotowaniu. Naprawdę muszę jeszcze raz to powtórzyć. Ja sobie to zapisałam. Możesz zmienić zdanie jeszcze. Masz szansę teraz. To ty przemyśl, bo ja ci przypomnę, co ty powiedziałeś. Wolę, kiedy ona nie ma potrzeby karmienia partnera. No tak, my znamy te słynne sytuacje, że ziemniaki stygną od 2 godzin, a męża nie ma. Ale to nie tylko w waszej parze. Ale odwrotnie też bywa chyba w ten sposób, że mąż czeka na żonę. Przygotował sushi, czeka 5 godzin, a żony nie ma. W tych związkach, o których Katarzyna realizowała film, podejrzewam, że są i odwrotne właśnie sytuacje. Tak, na pewno. Kochani, 28 po, czyli w zasadzie powinniśmy już powoli przechodzić do części drugiej. Więc jeżeli Kasia uzna, że jeszcze powinniśmy jakiś rodzaj postscriptum przygotować, to bardzo proszę. Mogłabym powiedzieć, tak, kto wystąpił w filmie, ponieważ jestem bardzo wdzięczna. Wszystkich wymienisz państwa? Tak. O, to trochę potrwa. Masz 2 minuty. Zdążę. Tak, myślę, jakby jestem wdzięczna, że oni się otworzyli, że się zgodzili. To nie było wcale takie łatwe dla tych osób, dlatego chciałam się podziękować. Katarzyna Pastuszak, tancerka, choreografka. Anna Steller, tancerka, performerka. Maciej Salamon, artysta wizualny. Ireneusz Wojtczak, kompozytor, saksofonista. Magdalena Gruszczyńska, Wojtczak, sopran. Anna Witkowska, artystka wizualna. Adam Witkowski, muzyk i artysta wizualny. Diana Ronberg, artystka wizualna. Kordian Lewandowski, artysta wizualny. Elwin Flamingo, artysta wizualny, ja sama. Leon Dziemaszkiewicz, tancerz i performer. Słynny Leon. Tak, Anna Reiner. Występuje w biustonoszu. Ale jest wspaniały, jest tak pełen entuzjazmu. Wszyscy go kochają. Jeśli chodzi właśnie o swój związek, o celebrowanie go. Anna Reinert, malarka, Dorota Nieznalska, artystka wizualna i Dariusz Sitek, artysta rzeźbiarz. Tak. U nich byłam w pracowni, nie chcieli przyjść do domu z wieżą, ale to było też bardzo piękne doświadczenie, bo akurat wspólnie realizowali jedną rzeźbę. Tak, to prawda. I cały czas pracowali rzeczywiście, nad nią oklejali, to takie popiersie. A propos, ale będzie to absolutna dygresja do pana dyrektora. Zauważyłam na Monte Cassino rzeźbę profesora Myjaka. Czy to jest taka chwilowa ekspozycja? Nie, to stała rzeźba, która rok temu, chyba rok z okładem. Ciekawe, że już dzisiaj powstała, nie także tak jeszcze... Pani redaktor nie zauważyła, ale to fajnie, że mówimy o tym, bo bardzo interesujący obiekt komercyjny, bo sklepy, które tam funkcjonują, wynajęły pana profesora do zrealizowania tej rzeźby. Ale to dobrze świadczy o prywatnych podmiotach, które zauważają znakomitą sztukę rzeźbiarską. Tak więc poniekąd takie wypustki ma Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, w mieście. Jedna z tych wypustek już od dawna, czyli szafa... Pawła Althamera. Przepraszam bardzo, tak, oczywiście. Rozmawialiśmy zresztą o niej wtedy, kiedy miał tutaj swoją wystawę. No i teraz ta rzeźba profesora Adama Myjaka. Podobno profesor będzie miał jakąś wystawę niebawem? Będzie miał jubileuszową wystawę w Państwowej Galerii Sztuki, już zapraszam, w grudniu. To niebawem, oczywiście. Ale 17 marca otwiera wystawę, która jest marzeniem, można powiedzieć, jego życia, bo zawsze chciał pokazać się przy wybitnym, barokowym rzeźbiarzu Janie Pinzlu. I będzie miał taką okazję we Lwowie, a Państwowa Galeria Sztuki mu to umożliwia, bo jest organizatorem tej wystawy. My, wspólny organizm, tymczasem, to jest główny temat naszego spotkania. Naszymi gośćmi są Państwo Katarzyna Swinarska i Jarosław Czarnecki, Elin Flamingo. Przechodzimy do drugiej części naszego spotkania. Praca, której patronuje, którą wykonał oczywiście Elwin z kolektywem, wymaga solidnego komentarza. To ja teraz, jeżeli Państwo pozwolą, skoczę na trzecie piętro po to, żeby przyprowadzić tutaj, poprosić, żeby przyszli do nas panowie z kolektywu, a w tym czasie Państwo mają szansę posłuchać drugiej części wypowiedzi Piotra Sarzyńskiego na temat trzeciego miejsca w jego rankingu galerii. To ja właśnie odchodzę na chwilkę. Proszę. Trzecie miejsce dla galerii w małym mieście, no to są szczyty absolutne. Ale zasłużyli sobie na to. Po pierwsze, cały czas imponującą mi od lat pracowitością. 60 wystaw w ciągu 2 lat, no to jest niezwykła absolutnie pracowitość. I druga rzecz to troszkę zdystansowanie się od takich modnych prądów. To jest taka galeria dla wszystkich. Ktoś lubi awangardę, sztukę progresywną, bardzo nowoczesną, poszukującą, znajdzie tam coś dla siebie. Ktoś chce trochę z klasyki sztuki XX wieku, znajdzie tam coś dla siebie. Ktoś chce obejrzeć fajne kolekcje zbiorowe, na przykład znanych kolekcjonerów, też znajdzie coś dla siebie. A nawet ktoś, kto jest tak bardziej osadzony w takiej tradycji estetycznej, gdzieś tam początku XX wieku, gdzieś tam okolic Młodej Polski i tak dalej, też od czasu do czasu znajdzie dla siebie wystawy. Jest i malarstwo, i fotografia, i rzeźba, i pokazywanie nowych środków wyrazu, wideoartu i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest taka pełna oferta na zasadzie tradycyjnego powiedzenia dla każdego coś miłego. Wyróżniłam i ja tę galerię, Piotrze, ponieważ to jest jedyna galeria, jaką zajmuję się. Po prostu przerosłam do tej Galerii Sztuki Sopockiej od połowy lat 90. No i okazuje się, że do dobrej przyrosłaś galerii. No i tutaj wyróżniasz, jestem z tego ogromnie dumna, bo nie konsultowałam tego z tobą, Magię Kwadratu obok palindromu, a tę wystawę ja też uznałam za jedno z wydarzeń w ogóle minionego roku. Dyrektor galerii zaprasza rozmaitych kuratorów, znawców sztuki, tak jak każdy może mieć, nie wiem, Bogusław Deptuło na przykład miał swoją wystawę, ową Magię Kwadratu i ciebie zaprosił. I muszę powiedzieć, że ta wystawa też niezwykle mi się spodobała, mimo że była taka bardzo bogata, taka trudna do ogarnięcia. Salon odrzucony, czyli taka opowieść o artystach niedocenianych i o tym, dlaczego są niedoceniani, a są niedoceniani na ogół z różnych powodów. Ale skoro przypomniałaś tę wystawę, no to tego nie widać wprawdzie, ale muszą mi Państwo wierzyć na słowo, że podnoszę dwa palce do góry i uroczyście przysięgam, że fakt zrobienia wystawy nie miał żadnego wpływu na osadzenie tej galerii na trzecim miejscu, bo ona zawsze była u mnie w czołówce i zawsze bardzo dobrze o niej pisałem. I cieszę się, że właśnie w takiej galerii mogłem zrobić wystawę, która była taką dla mnie trochę przygodą, takim sprawdzeniem się z nowym wyzwaniem. Nie sądzę, żebym do tego kiedykolwiek wrócił. Wolę jednak pisać o sztuce niż się pokazywać, ale też nie żałuję. Było to fajne doświadczenie, a jeśli wystawa się podobała, bardzo się cieszę. To bardzo dziękuję. Piotr Sarzyński, socjolog, popularyzator, jak sobie życzy, tak właśnie. Sztuki. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. Jeszcze raz dziękujemy Piotrowi Sarzyńskiemu, który nazywa się popularyzatorem sztuki, a Zbigniewowi Buskiemu gratulujemy skoku o oczko na liście. Proszę dziękuję o słowo bardzo. Komentarza. Aha, dziękuję tylko. No dobrze. Nie no, tak jest jak Piotr Sarzyński mówi. Staramy się być galerią tak zwanego środka. Rzeczywiście staramy się dostrzegać różnego rodzaju nową sztukę, tak zwaną bieżącą, jak to nazywa członek Rady Programowej Cezary Pieczeński z Poznania. Pokazujemy przecież wystawy, nawet sięgnęliśmy do wystawy rysunku z XVI-XVIII wiek z kolekcji Andrzeja Szeptyckiego, metropolity lwowskiego, ale też przecież Kosakowie, Malczewski, a więc zupełnie wystawy z rzeczywiście przełomu XIX-XX wieku, ale pokazujemy wystawy, choćby właśnie wspomniany Palindrom, czy Magia Kwadratu, ale przecież też wystawa Kozyry, Zbigniewa Libery, Żmijewskiego, Pawła Althamera i grupy Uskrzydleni. To świadczy o tym, że staramy się uczyć zwykłą też publiczność, uczyć poprzez pokazywanie na różnych poziomach różnych sztuk. I to nam się wydaje mi się nieskromnie udaje. A tymczasem My Wspólny Organizm to nowa wystawa w Państwowej Galerii Sztuki i jest z nami kolektyw. Jarku, czy zechciałbyś przedstawić? Tak, my pracujemy jako kolektyw, czyli Flamingo plus Infer. Infer to dwójka młodych artystów, Patryk Chyliński i Radosław Deruba. Radek zrobił dyplom u nas na Wydziale Rzeźby i Intermediów 1,5 roku temu, a Patryk Chyliński jest w trakcie realizacji swojego dyplomu, którego jest mi niezmiernie miło. Jestem promotorem. Bardzo nam miło. Przepraszam bardzo, panowie nie mają mikrofonów. Kasiu, podzielisz się z panem Patrykiem, a ja podzielę się z panem Radkiem. Dzień dobry. Dzień dobry, Radosław Deruba, projekt Infer. Nie wiem, czy nas słychać, dobry, bo tak jakoś mam wrażenie, że mój mikrofon taki troszkę jakby osłabły. Słychać? Wszystko jest w porządku? No dobrze. Proszę państwa, kosmiczna panów praca, My Wspólny Organizm, może być tak oto zinterpretowana przez kogoś, kto kompletnie się na sprawie nie zna. Prymitywne, zaawansowanym, czyli wyrafinowaną technologią. Uwaga, ja streszczę. Kalifornijskie dżdżownice mają domek. W nim pracują jak mrówki w pocie czoła. Efekt ich pracy przekazywany jest kablami, z mojego punktu widzenia, do urządzenia, które z kolei pracuje w systemie, przepraszam za słowa, VR. I my przez okulus obserwujemy, no właśnie, i tutaj słowo nie jest w stanie oddać tego, co widzimy. Panowie, to genialny, absolutnie genialny wynalazek. Jak panowie na to wpadli, zaraz poproszę o odpowiedź. A jeszcze tylko jedno ode mnie. Gdyby dżdżownice mogły wypracowywać tak dźwięk, jak tutaj wypracowały obraz, no to uważam, że powstałoby zupełnie, zupełnie nowatorskie radio. To tyle ode mnie. Bardzo proszę, opowiadajcie, bo jestem pod ogromnym wrażeniem waszej pracy. Kto zaczyna? To może co, Patrykowi oddamy, bo on mnie oprowadzał. Nie, przepraszam, Radek mnie oprowadzał, tak. Radek mnie oprowadzał, to znaczy sadzał mnie na takim elektrycznym krześle, no i przeżyłam niezły szok. Ja będę trzymała, bo boję się, że nie potrafisz. Mówię o mikrofonie. Traktujemy wirtualną rzeczywistość akurat jako taki ekran, który pozwala po prostu bardzo intymnie wejść w naszą instalację i jej doświadczyć. On w VR-ze można doświadczyć całej naszej instalacji po prostu. I trzeba wspomnieć, że wszystkie sygnały, które pozyskujemy z jądra, czyli z pierwszej części instalacji, ten widok ma potencjał, idą też przez drugą część, wanitatywność, gdzie po prostu mamy system LED-owy, który reaguje na żywo do tego, jakie warunki są w jądrze, ale o tym może bardziej opowie Patryk. To ja bym prosiła i Patryka, i Elwina, ponieważ wiem, że pan Jarosław Czarnecki uprawia coś na kształt bioartu. Coś na kształt, przepraszam, jeżeli to nie jest prawda, ale nie poprawiaj mnie, Jarku, bo ja to muszę mieć jakoś oswojone. Czyli muszę mieć swój własny język do opisywania tego. Już mieliśmy z tobą pewne doświadczenie dotyczące żywych organizmów zwanych mrówkami. I teraz te straszne dżdżownice. Ja się panicznie boję dżdżownic, może bardziej niż nawet jazdy pociągiem. Powiedz, o co chodzi. Ty je przywoziłeś z Kalifornii? Po prostu tutaj, w walizce? Dwie ciekawe rzeczy się pojawiły w trakcie naszej rozmowy. Mianowicie to, co nazwałaś radiem dżdżownic. My cytujemy zdanie takim motto w krótkim tekście do naszej pracy, cytujemy zdanie Joe Davisa, który stworzył około 10 lat temu radio bakterii, co jest rzeczywiście niezwykle tutaj zamyka nam jakieś koło. My cytujemy go wypowiedź, która wówczas on to powiedział w Linz na festiwalu Ars Electronica, kiedy odbierał Golden Nika. Powiedział, cytuję, if you build a bridge, sooner or later somebody's gonna come across. Czyli jeśli zbudujesz most, prędzej czy później ktoś go przekroczy. Także jest to jedno z naszych mott. Drugim takim mottem jest wypowiedź sławnego Stephena Hawkinga, sprzed kilku miesięcy, który powiedział I am more convinced than ever that we are not alone. Czyli, że jest przekonany bardziej niż kiedykolwiek, że nie jesteśmy sami. I od tego to wszystko się zaczęło tak naprawdę, a schodząc trochę na ziemię, zaczęło to się właśnie, ten nasz pomysł na pracę kolektywną zaczął się właśnie w Linz, kiedy w ubiegłym roku spotkaliśmy się właśnie na ubiegłorocznej edycji festiwalu Ars Electronica. Spotkaliśmy się tam właśnie z Patrykiem Chylińskim i z Radosławem Derubą. Przy okazji, nie wiem, skromnego papierosa, oni pochwalili się, że przeszli do pierwszej setki z 1000 aplikacji do rezydencji w CERN-ie pod Genewą, co niezwykle mnie ucieszyło. Odpowiedziałem na to, że ja też przeszedłem do tej pierwszej setki i wówczas stwierdziliśmy, że może warto byłoby, skoro nie zostaliśmy tą wybraną jedną osobą, bo jedną osobę tylko wybierają zawsze z 1000, w ubiegłym roku było to 1000 aplikantów, stwierdziliśmy, być może warto połączyć siły i taki był początek tej idei pracy razem. To teraz Patrykowi oddamy głos. Prosimy o jak najprostsze wyjaśnienie tej specyficznej interakcji tego, co żywe z tym, co z naszego punktu widzenia jednak martwe, ale stworzone naszymi rękami i naszym umysłem. Ja musiałem zacząć od tego, że jest nam niezmiernie miło, że możemy współpracować z tak wybitnymi artystami. Dla mnie tam jest wszystko żywe. To znaczy, że nie ma dla mnie różnicy pomiędzy dżownicami a LEDami, bo wszystko reaguje na wszystko. A najprościej mówiąc, ta pierwsza część pracy to jest ten zbiór dżownic, które produkują życiodajny biohumus, tą całą resztkę, którą one przetrawiają. I ona spada na takie sensory, na specjalne czujniki, które wysyłają sygnały tymi kablami też do tych LEDów, które budują między sobą zależności, oraz do VR-u. Do tego świata, którego stworzył Radek. Dobrze, to może jeszcze wyjaśnimy, co to jest VR, bo że nie wszyscy są, że tak powiem, posiadaczami takich urządzeń. Virtual reality to jest taki hełm, który się nakłada na głowę i pozwala, i on przesyła bardzo obraz bardzo dobrej jakości i po prostu to daje taką łudę prawdziwej rzeczywistości, po której można się rozglądać w 360 stopniach. No i my tam właśnie włożyliśmy świat, który jest esencją całej pracy, który reaguje na żywo do warunków, które istnieją, które generują drownicy. Można powiedzieć, że ten świat jest kontrolowany przez drownice. Tak. Czyli gdyby one na przykład zasnęły w trakcie projekcji, to my byśmy nic nie widzieli? Gdybyśmy je po prostu odłączyli od tego wszystkiego, wydaje mi się, że wszystko po prostu zasnęłoby. Tak, cały świat śpi i jest wygaszony, jeśli one by przestały pracować, ale cały czas są aktywne. Badacze dżdżownic, przepraszam, jeżeli dżdżownice nigdy nie zasypiają. Jarku, to może jeszcze opowiedz, właśnie na czym polega jakby uroda tego, co my mamy szansę podziwiać, bo technologia i cała ta filozofia, którą stworzyliście, jest po prostu fascynująca, ale może nie dla każdego zrozumiała. Natomiast oprócz tego jeszcze jest to sztuka, czyli jest to coś, co my mamy szansę odbierać, podziwiać. Według mnie to, czym chciałbym Państwa zainteresować, to taki zgrzyt pomiędzy archaicznym sposobem przemieszczania obiektów, które stworzyliśmy. Są to trzy w sumie bardzo prosto wykonane konstrukcje na kołach połączone linami. Na przedzie pierwszej części mamy taki coś w rodzaju takiego pasa dla burłaka, który mógłby założyć ten pas i ciągnąć całość. Czyli z jednej strony mamy taką archaiczną możliwość podróży z tą rzeźbą czy instalacją, a z drugiej strony mamy właśnie podróż na krześle, który stworzyliśmy, inspirując się Death Penalty Chair, czyli po polsku krzesłem elektrycznym. No niestety. Takie skojarzenie. I to było zamierzone jak najbardziej. I stąd pewien lęk. Zaraz rozwinę, skąd to się wzięło. I tam mamy możliwość właśnie podróży, również podróży, ale w jednej z bardziej zaawansowanych technologii. To nie jest tylko i wyłącznie rzeczywistość wirtualna, ale to jest rzeczywistość wirtualna generatywna. Czyli to, co już panowie próbowali wytłumaczyć, w tej rzeczywistości wirtualnej mamy efekt pracy drżownic, czyli przełapujemy tam sygnały z sensorów umieszczonych pod takim sferycznym, kulistym inkubatorem w części pierwszej. Czyli jest szansa, że oglądający oglądają różne obrazy, bo dżdżownica może trochę inaczej się zachowywać wtedy, kiedy ja siedzę, inaczej kiedy dyrektor Zbuski na przykład. Zdecydowanie tak. To samo się dzieje w części drugiej, którą nazwałem wanitatywność. No mnie najbardziej spodobała się oczywiście ta część, kiedy usiadłam na owym krześle przypominającym elektryczne, ale na szczęście pan Radosław. Tak. Trzymał mnie za rękę i w momencie, kiedy zaczęłam się bardzo bać, pocieszał mnie, że wszystko jest w porządku i ja opowiadałam, co widzę. Więc nie wiem, czy dżdżownice były spokojne wtedy, czy nie. W każdym razie widziałam rodzaj tafli morza, oczywiście, tak sobie to wyobraziłam. Czyli ja jakbym była na materacu. O, materacu i oglądam sobie powierzchnię morza. I na horyzoncie pojawiają się różne obiekty, które są przerażające, bo one albo bardzo świecą, albo są bardzo czarne. I one nachodzą na moją głowę, przykrywają mnie, a najstraszniejszy moment był, kiedy zbliżał się taki rodzaj lasu metalowego i ten las rzeczywiście nacierał na mnie i ja oczywiście troszkę tym się bawiłam, ale opowiadałam to panu Radkowi, że właśnie będę teraz próbowała między tymi drzewami przemykać i tak się tutaj, no oczywiście to musi śmiesznie wyglądać, jak człowiek tak walczy na tym krześle, w tym hełmie, w tym okulusie, tak? Nie, proszę Państwa, to jest gigantyczne wrażenie. Także ja proponuję, by Państwo sobie zarezerwowali 48, by Państwo zarezerwowali sobie co najmniej półtorej godziny, bo trzeba co najmniej godzinę oglądać film Kaśni, Potem, żeby zobaczyli, na czym polega jej twórczość malarska, czyli dla uspokojenia obejrzeli sobie właśnie to, co jest na pierwszym poziomie i na antresoli. A następnie, no właśnie, już tacy wyciszeni, przygotowani, usiedli w tym strasznym krześle. Nic się nie stanie. Natomiast myślę, że potrzebna jest jednak pomoc. No jest to absolutnie bezpieczne. W każdym razie ten dysonans faktycznie wynika z tego, że jest umysł podróżuje, tak jak cała instalacja, a my dalej jesteśmy w jednym miejscu, czyli na krześle. Fascynująca wystawa. My, wspólny organizm. To teraz spróbujmy szybciutko podsumować, bo jest która godzina? Za 11 minut. Która? Trzecia? No trzecia, tak. Kasia, bo dawno nie mówiła. Ja może chciałam powiedzieć taki właśnie o takim wątku, na który naprowadził mnie autor tekst, ponieważ będziemy mieli w ogóle piękny katalog, na którego promocję zapraszamy 30 marca. Będzie promocja katalogu. 31. 31, przepraszam. No i do tego katalogu... Jak ktoś przyjdzie wcześniej, to sobie dłużej posiedzi na wystawie. Wspaniali autorzy piszą dla nas teksty. I ja właśnie wczoraj dostałam jeden z tekstów autorstwa Tomasza Kietlińskiego. Filozofa, antropologa. Tak. Mądry człowiek. Który jakby w takim wątku poruszył wątek, który bardzo mnie poruszył. Portretowanie jako gościnność, jako przyjęcie innego. On jakby jest bardzo w ogóle wrażliwy na wszelkie przejawy ksenofobii, homofobii, jest aktywistą i jakby sprzeciwia się wszelkim przejawom takich zachowań. A w tej mojej pracy wideo dwukanałowej, którą postrzegał jako właśnie czynność portretowania, dostrzegł właśnie to otwarcie się, to przyjęcie innego, przyjrzenie się, które wymaga jakiejś tolerancji, otwartości. I to mi się bardzo spodobało, to portretowanie jako gościnność i przyjęcie innego. Fantastyczna puenta, bardzo dziękuję. Jarku, jedno zdanie? Ja dokończę to, czego nie powiedziałem. Czyli może powiem o czymś, co nazywam procesem migracyjnym, czy możliwym procesem migracyjnym w przyszłości. Minuta? To, że trzecia część nazwana fenotyp wirtualny nawiązuje do krzesła elektrycznego, jest ściśle powiązana z tym, że pytanie, które słyszę i które niektórzy zadają, to czy należałoby zacząć formalizować erę po człowieku. I tutaj my zadajemy niejako takie pytania, czy tworzymy komentarz, jeden z możliwych komentarzy do tego, jak mogłaby wyglądać ta era po człowieku. Nie mówiłam? Trójka pod księżycem, nie magazyn. 2 godzin co najmniej trzeba. Co za miesiąc, dyrektorze? Szybciutko. Za miesiąc 2 wystawy u progu nieskończoności Andrzeja Nowackiego. Nowe prace, reliefy z artysty z Berlina i z Ostrawy. To jest jedna propozycja, a dzień później, 24 marca, znakomita wystawa z kolekcji Jana Swetlika, człowieka niezwykłych sztuk, zarówno inżynierskich, jak i kolekcjonerskich, mianowicie Franciszek Kubka, Oskar Kokoszka, Max Pechstein, ale też Wojciech Fangor, Kajetan Sosnowski, znakomite 50 parę obrazów właśnie z kolekcji Jana Swetlika, jednego z najbogatszych obywateli Republiki Czeskiej. No i tak pracuje się na skok o jedno oczko, czyli na podium. Ja jeszcze wczoraj, proszę Państwa, byłam na prapremierze dzieła Jana A.P. Kaczmarka dla Muzeum Emigracji w Gdyni, Emigra Symfonia bez końca, utwór składający się z uwertury, intermezza i 4 części, Marzenie, Pożegnanie, Nowy Świat, Pamięć. Wykonawcy: Polska Orkiestra Kameralna Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, Chór Uniwersytetu Gdańskiego i 10 zacnych bębnów, świetnych. Był bis, była owacja na stojąco. Bardzo dziękujemy Janie za piękną przygodę. Barbara Marcinik, dyrektor Zbigniew Buski. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor, dziękuję artystom. Andrzej Dubas tutaj w Sopocie w galerii, a Zofia Kruszewska i Sylwia Hej w Warszawie przy Myśliwieckiej 357. A wspólny organizm stworzyli Katarzyna Swinarska. Dziękuję bardzo. I Jarosław Czarnecki, Elwin Flamingo. Dziękuję bardzo. Oraz członkowie kolektywu. Patryk Chyliński i Radosław Deruba. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. No to udało się. Wieczorem proszę pamiętać o teatrzyku Zielone Oko. This is what the only thing performers have left to do in this day of super recording techniques and super recording artists and super recording engineers. I think that all the basic statements have been made for posterity now. I think what we must do is try to find our way around these things. Try to find a raison d'etre that is somehow different and still somehow right. Autopromocja. Różne dystanse, style i kategorie wiekowe, ale jedna pasja. Miłość do narciarstwa biegowego. Zapraszamy na relację z 41. Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej. Dziś w audycji trzecia strona medalu po 17. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, mam zabawną niespodziankę dla klientów kupujących na raty. Sól w cukierniczce? Prawie. Zapłacimy pierwszą ratę za nich. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Niespodzianka. Teraz w Saturnie zapłacimy twoją pierwszą ratę. Kup sobie więc kuchnię gazowo-elektryczną Amika z obrotowym rożnem, klasa A, za 1399 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja Cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Darię Ładocha. Jasne, że nowocześnie, bo nowocześnie to znaczy lekko, prosto i fit. Bo po dobrym, zbilansowanym posiłku jest jak po dobrym treningu i masz więcej energii, żeby cieszyć się życiem. Dlatego trzeba jeść świadomie. Trzeba planować i liczyć. No i ciągle sprawdzać nowe produkty, nowe ćwiczenia, nowe diety. Bo kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Daria Ładocha, trenerka żywieniowa. Nowocześnie w Lidlu. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując generator pary Tefal z samoczyszczącą stopą AutoClean za 1249 zł otrzymasz dwie karty BP. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy.